D oraz cynku i selenu. Pani to ma zdrowie. Biorę Rutina C. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, minęła już 19. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Będzie zespół do spraw odbudowy po powodzi, zapowiedział premier. Przedstawiciele Rosji nie zostali zaproszeni na uroczystości 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz. Zarzuty dla trenera Legii Warszawa za bijatykę z prezesem Motoru Lublin. Koordynacja działań związanych z usuwaniem skutków powodzi będzie skuteczniejsza. Taką deklarację złożył premier Donald Tusk. Powstanie m.in. zespół do spraw odbudowy po powodzi. Tym zajmuje się m.in. w tej chwili rząd. Premier tłumaczył, że pełnomocnik rządu Marcin Kierwiński nikomu nie odbiera kompetencji. Jego rolą jest, jak mówił, ułatwianie rządowi koordynowanie pracy, bo odbudowa po powodzi to nie rola poszczególnych resortów, a rządu, dodał. Rada Ministrów ma przyjąć uchwałę w sprawie powołania specjalnego zespołu do spraw odbudowy po powodzi. Co pozwoli panu ministrowi skutecznie koordynować przede wszystkim strumienie pieniędzy, tak żeby one trafiały w sposób optymalny. Marcin Kierwiński poinformował, że do tej pory wypłacono zasiłki powodziowe na kwotę 200 milionów. Złotych. Z kolei minister sprawiedliwości Adam Bodnar mówił o działaniach prokuratury na terenach popowodziowych. Te najliczniejsze sprawy to są sprawy dotyczące szabrownictwa. Jest kilka spraw, które dotyczą nielegalnych zbiórek publicznych. Jeśli chodzi o odbudowę szkół, najbardziej palącą sprawą jest ogrzewanie, woda często zalewała bowiem szkolne kotłownie. Sylwia Białek, Polskie Radio. Rosja nie zostanie dopuszczona do udziału w uroczystościach 80. rocznicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau. W Oświęcimiu rozpoczęły się przygotowania do okrągłej rocznicy wyzwolenia byłego niemieckiego obozu zagłady. Weźmie w nich udział grono kilkudziesięciu ocalałych i przywódców państw. Jak dowiedziało się Polskie Radio, nieoficjalnie swoją obecność w styczniu w Oświęcimiu potwierdziło już kilkunastu premierów i prezydentów. W tym gronie zabraknie przedstawicieli Rosji, mówi dyrektor Muzeum Auschwitz-Birkenau Piotr Cywiński. Rosja napadła na wolne, niepodległe państwo, jeszcze używając do tego zakłamanej, ohydnej retoryki historycznej. Jest ogromnym skandalem i w świetle tego skandalu nie wyobrażam sobie zupełnie obecności Rosji tutaj. Jeśli ktoś bije, morduje, gwałci swojego sąsiada, to byłoby jakimś niewyobrażalnym cynizmem, gdyby tutaj się pojawiła jakakolwiek delegacja rosyjska. Ja sobie tego kompletnie nie wyobrażam. Ze względu na konflikt na Bliskim Wschodzie i wniosek o nakaz aresztowania dla premiera Benjamina Netanyahu przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze, pod znakiem zapytania stoi też skład delegacji Izraela. Gabriel Wołosewicz, nauczyciel przedmiotów zawodowych w powiatowym zespole szkół w Redzie, został nauczycielem roku 2024. Na Zamku Królewskim w Warszawie odbyła się gala 21. edycji konkursu. Gabriel Wołosewicz nie tylko prowadzi lekcje z pięciu przedmiotów zawodowych, w tym z marketingu, reklamy czy spedycji, ale przygotowuje też wraz z uczniami liczne projekty naukowe i społeczne. Jak zapewnia, najważniejsza w jego pracy jest jednak dostępność dla uczniów. Staram się mieć czas dla każdego ucznia. Czasami w biegu, ale umawiam się nawet później, żeby można było tutaj jakieś problemy rozwiązać. Szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka przekonywała, że finałowa trzynastka nauczycieli, ale także i laureaci z lat ubiegłych pokazują, że Polska ma szczęście do pedagogów. Mamy nauczycieli, którym się chce, którzy umieją, którzy potrafią i którzy robią, bez względu na okoliczności. Tytuł Nauczyciela Roku jest przyznawany od 2002 roku. Martyna Szymczakowska, Polskie Radio. Prokuratura postawiła obecnemu trenerowi Legii Warszawa zarzuty. Sprawa dotyczy sytuacji, do której doszło w czasie, gdy portugalski trener prowadził drużynę Motoru Lublin. W marcu 2023 roku na terenie Areny Lublin trener wdał się w szarpaninę i uderzył plastikową kuwetą na dokumenty prezesa klubu Pawła Tomczyka. O treści zarzutów mówi rzeczniczka prokuratury w Lublinie Agnieszka Kępka. W dniu dzisiejszym podejrzany usłyszał dwa zarzuty dotyczące wprowadzania niebezpieczeństwa, spowodowania obrażeń ciała oraz spowodowania lekkich obrażeń ciała. Jest to czyn zagrożony karą pozbawienia wolności do 3 lat plus dodatkowy zarzut dotyczący groźb karalnych. Sprawa znajdzie swój finał w sądzie. Huragan Milton zbliża się do Florydy, teraz ma siłę kategorii 4 w 5-stopniowej skali Saffira-Simpsona. Czekuje się jednak, że Milton w najbliższym czasie wróci do najwyższej 5 kategorii. Prognozuje się, że osłabnie przed dotarciem do lądu, jednak jego katastrofalne skutki mają być odczuwalne na znacznie większym obszarze.

wejściówki. Pierwsza pula pojawi się na stronie już 14 października. To nie jedyna artystka na otwarciu MSN. Polecam przeczytanie więcej informacji, ale też teraz kolejna nawiązująca do tego informacja, skoro słuchaliśmy Kim Gordon, warto powiedzieć, że podczas jesiennej trasy tej artystki jako jedna z supportujących wystąpi polska artystka muzyki elektronicznej Zamilska. Posłuchajmy jej. Dziewiętnaście minut po godzinie 19 w rotacji. Dzisiaj trochę muzyki noise'owej. Zamilska z Natalią Przybysz. Ciekawe, bo myślę, że nieczęsto występuje w takich aranżacjach. Utwór Persist z płyty United Kingdom of Anxiety Zamilskiej. Myślę, że jednej z najbardziej rozpoznawalnych, najpopularniejszych polskich producentek muzyki elektronicznej. To jest nowa płyta z zeszłego tygodnia, która jest też naszą płytą tygodnia w audycji Rotacja. Bardziej alternatywne względem tej naszej głównej płyty tygodnia, która zresztą też pojawi się dzisiaj w rotacji. Wyróżniliśmy ją, bo jest to ciekawa propozycja tej sceny elektronicznej. Zamilska często wykorzystuje motywy techno. Tutaj łączy je z brudnymi, noise'owymi elementami muzyki elektronicznej. Pojawiają się też elementy trip-hopu. Akurat tutaj w duecie z Natalią Przybysz są też inne artystki, takie jak Husky, które pojawiają się na płycie i uzupełniają tę płytę pełną niepokoju. Mam nadzieję, że takie brzmienia też są dobre na wieczór. takie bardziej refleksyjne. To jest płyta o postapokaliptycznym, mrocznym świecie. Naprawdę ciekawe i to, że Zamilska też eksperymentuje z różnymi brzmieniami i odnajduje się w różnych sferach muzycznych. No i mówiłam, że jesienią wystąpi jako support Kim Gordon, słynnej artystki z zespołu Sonic Youth, a jeszcze niedawno koncertowała z legendami współczesnymi metalu, zespołem Furia. Więc naprawdę spełnia się i tam, i tu. Pozostając w klimacie nowych artystek, mocnych artystek, przepraszam, bardzo mocnych i bardzo legendarnych, takich jak Kim Gordon i być może kiedyś Zamilska. Już jutro 55. urodziny dużej, znanej artystki PJ Harvey. Posłuchajmy. Utwór Big Exit od PJ Harvey, jeden z najsłynniejszych utworów tej artystki, otwierający płytę Stories from the City. Stories from the Sea to jest piąty solowy album PJ Harvey. Wybrałam tę piątkę, bo 55. urodziny kończy jutro słynna artystka. Artystka, która w swojej karierze miała naprawdę różnorodne płyty, a myślę, że tę uznaje się za jedną z tych najbardziej rozpoznawalnych, które przebiły się do mainstreamu, zostały obsypane nagrodami. Przyznam też, że jest to jedna z moich ulubionych płyt. Może też dlatego, że pojawia się na niej między innymi Thom Yorke z Radiohead, frontman Radiohead, ale też z zespołu The Smile, o którym już za chwilę. W tym albumie PJ Harvey pojawił się akurat w This Mess We're In, ale również jako wokal wspierający i w instrumentach klawiszowych w utworze One Line i Beautiful Feeling. Polecam cofnięcie się do tej płyty i tych utworów, ale sprawdźmy, co nowego u Thoma Yorke'a i jego dotychczasowego, najnowszego projektu The Smile. Posłuchajmy utworu Eyes and Mouth z najnowszej płyty. Trójce słyszymy The Smile, projekt Johnego Greenwooda i Toma Yorka z zespołu Radiohead, już od wielu lat nie wydającego niczego nowego, a także Toma Skinnera z jazzowego, takiego różnorodnego i innowatorskiego zespołu Sons of Kemet z Wielkiej Brytanii. Tutaj w utworze Eyes and Mouth z ich najnowszej płyty wydanej w piątek. To już trzeci album. Niezwykle płodni są ci artyści. W 2022 roku A Light for Attracting Attention. Ta pierwsza płyta, bardzo emocjonalna, wykorzystująca naprawdę bogate doświadczenie muzyków z różnych projektów i taka najbardziej poruszająca. Następnie Wall of Ice, które usłyszeliśmy na początku tego roku, gdzie dużo eksperymentów z gatunkami, z narracją. A teraz Cutouts, który jest trochę połączeniem tych dwóch światów, który jednocześnie eksperymentuje, ale jest w stanie też zapewnić tę dawkę poruszających wrażeń. Takie właśnie jest The Smile i bardzo się cieszę, że to kolejny już materiał tego zespołu, który został zresztą nagrany w Abbey Road Studios w tym samym okresie co Wall of Ice, więc nie próżnuje ten zespół z pewnością. Bardzo szkoda, że niestety nie udało wystąpić się im w Polsce w tym roku. Przypominam, że koncert został odwołany z powodów problemów zdrowotnych Johnego Greenwooda, któremu mam nadzieję jest już zdecydowanie lepiej, a zespół wróci do Polski. A teraz czas na kolejną grupę w rotacji, legendarną, bo dzisiaj trochę legend, bo legendy dalej wydają piękną muzykę. Ale jako podpowiedź najpierw absolutny hit, czyli Shout od zespołu Tears for Fears. Sure. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Zespół Tears for Fears w rotacji z nowym singlem Astronaut. Jeszcze wcześniej ich słynny utwór Shout. I jest pewne połączenie przede wszystkim emocjonalne między tymi dwoma utworami, bo myślę, że ten zespół new wave'owy wykorzystujący elektronikę pełną syntezatorów, choć dalej utrzymuje się w tym klimacie muzycznym, tak trochę już odszedł od tego tutaj więcej różnorodnych brzmień, ale też dopasowanych do nadchodzącego wydania, bo Astronaut zapowiada pierwszy oficjalny album koncertowy zespołu Songs for a Nervous Planet. I choć będzie głównie złożony z utworów, które już znamy z twórczości Tears for Fears, pojawi się tam kilka nowych utworów, w tym właśnie Astronaut. A mówię o tym emocjonalnym połączeniu, bo Shout, Screaming All Loud, dużo krzyku, dużo tego wyzwalania emocji, a tutaj Astronaut trochę inaczej o emocjach, ale też o zagubieniu człowieka, który wolałby znaleźć się w jakiejś kosmicznej przestrzeni i dryfować jak astronauta. O tym właśnie jest ten utwór. A pełen koncertowy album już 25 października. Posłuchajmy teraz polskich nowości i Poli Chobot oraz Adama Barana. Zgasł i się skończył dzień z nim. ten hałas, ten niepokój jest chyba takim naturalnym motywem przewodnim dzisiejszej audycji. Zaczęliśmy od Zamilskiej, która wydała album United Kingdom of Anxiety. Później o tym, jak nerwowa jest nasza planeta, też śpiewało Tears for Fears. A już teraz Pola Chobot i Adam Baran. Od jutra zacznę się modlić też o takiej beznadziei, ale też pragnieniu szczęścia, pragnieniu dobrego uczucia, kiedy już poddajemy się i nie wiemy, co ze sobą zrobić. Ale w takich sytuacjach przychodzi między innymi muzyka, co jest przepiękne i myślę, że Pola Chobot i Adam Baran zawarli to już w płycie Burza, którą wydali w tym roku na wiosnę i ten utwór jest suplementem do tej płyty, ale to nie będzie tylko taki dodatek oddzielny, ale też pełnoprawny album, bo ten singiel zapowiada nadchodzącą płytę. Bardzo się cieszę. Teraz powiedzmy, że te pozostałości po tworzeniu płyty, te różne single, które nie zostają zawarte w jednym wydawnictwie, pojawiają się w drugim lub jako właśnie kolejne single. Tak było na przykład z Trucizną Kasi Linz, która nie ukazała się na ostatnim albumie, ale pojawiła się ostatnio na singlu. Jest to drugi utwór z naszego ostatniego notowania listy przebojów. I na Kasię Linz i na Pole Chobot możecie głosować w zestawieniu listy przebojów trójki. Nowości dzisiaj polskich nie brakuje. Teraz już Terrific Sunday i utwór Wyjeżdżam. Thank you. Piękne zakończenie utworu Wyjeżdżam od Terrific Sunday. Płyta, która wyszła w zeszłym tygodniu, czyli Wzloty bez upadków. Nowe wydanie od Terrific Sunday, zespołu, który już dekadę jest co najmniej na polskiej scenie muzycznej i myślę, że to jest ich najlepszy materiał, który był zapowiadany kilkoma świetnymi singlami, takimi jak właśnie Wyjeżdżam, Klucz Ptaków, czy moje ulubione tytułowe Wzloty bez upadków. To jest płyta, do której warto sięgnąć. Jest ona różnorodna brzmieniowo i dużo jest tam zaskakujących treści. Ale już teraz artysta dobrze znany fanom muzyki indie rockowej, czyli Skubas. Nie jest to nowość, bynajmniej jest to utwór z jego albumu Brzask, który we wrześniu skończył 10 lat. Wyspa nonsensu. Bardzo chodził mi Skubas po głowie przez ostatnie miesiące, a 9 września 2014 roku powstała jego druga płyta Brzask, więc tę dekadę później postanowiłam upamiętnić to utworem, jednym z wielu z tej płyty indie rockowej, mocnej, takiej mięsistej, ale też idealnej na jesień. I też utworem typowo jesiennym, co prawda nie nowością, ale naprawdę kojarzącym się z tymi kojącymi brzmieniami jesieni, też zakończę dzisiejszą rotację. Do godziny 20 była z wami Ania Lalka, dziękuję bardzo, a realizowała audycję Anna Regulska. A teraz już w rotacji Baby Heaven i utwór Sing Into Me. Take your weight. I promised I could hold you, and those words I won't break. As long as I've got us, the small gifts I can't give enough. Sink in to me. Let engulf you. Mm-hmm.